Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos péntek estét kívánok nektek, és rögtön belecsapunk a lecsóba. A mai este az megint egy beszélgetős stream lesz, egy podcast, és nem vagyok egyedül, hiszen velem van Harza Tamás, a Kingpin kiadónak a vezetője, és vele fogunk beszélgetni képregényekről és képregény kiadásról a következő egy órában, úgyhogy remélem, hogy mindenki felkészült a 100%-os képregényes tartalomra, és nem is húzom egyébként tovább a dolgot, ennyi lesz a bevezető, hiszen kihasználunk minden egyes percet, ami a rendelkezésünkre áll. Köszöntsétek nagy szeretettel Tomit, aki hát most már hát igazából az, szerintem az egyik legnagyobb pókember rajongó egyébként Magyarországon, illetve azon kevesek egyike, aki egyébként képregény kiadással foglalkozik, és Tomi mondta, hogy azt most hagyjuk ki, hogy hogyan ismerkedett meg a képregények világával, és hogyan lett egyébként az amerikai képregényeknek többek között a nagy szerelmese, és igazából csapjunk is bele a lecsóba, és Tomi, meséld el nekünk, hogy te ugye annak idején, ha jól emlékszem, a Semi képregényeket, amit a 80-as évek végén kezdtek kiadni, azt először te is olvasóként kezdted el. Olvasóként foglalkoztál velük, kézbe vetted el, olvastad, viszont egy idő után te bekerültél konkrétan a Semiknek a csapatába, és a Csodálatos Pókember az első kiadásnak a karrierjének a végén konkrétan te válogattad össze, hogy milyen sztorik legyenek a Csodálatos Pókemberben. Jól emlékszem, igaz? Sziasztok! Igen, teljesen jól emlékszel, sőt, igazából el is mondtad helyettem az egész sztorit. De viszont figyú, meséld el akkor nekünk, hogy mezei olvasóból hogyan keveredtél egyébként így a képregény kiadásnak, a magyar képregény kiadásnak a közelébe? Hogy kerültél a tűz közelbe? Volt 93 körül Oroszlányban egy képregényfesztivál, amit előszeretettel nevezek képregénybőrzének is, mert olyan jellege is volt. És oda elmentem, mindenképpen kíváncsi voltam rá, az ott az első ilyen Magyarországon, és ott ismerkedtem meg a Semiknek az akkori szerkesztőjével, Láng Istvánnal, és ő maga mondta, hogy mivel én vagyok az egyetlen, aki 20 év fölötti és szereti a képregényeket rajta kívül, akit ismer, ezért viszonylag hamar jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és hát bejárogattam a szerkesztőségbe, ezzel kezdődött az egész, aztán előbb-utóbb, amikor azt láttam, hogy a levelezési rólban voltak olyan kérdések, amikre az akkori szerkesztő, az Damaz István volt, nem tudott válaszolni, én meg tudtam volna, akkor megkértem őt, hogy mi lenne, ha én vezethetném a levelezési rovatot, és ezt megengedte, sőt támogatta, úgyhogy így ez volt az első, a beszivágás tulajdonképpen a Semikhez. És ez még hanyas Csodálatos Pókember volt az első, amiben te voltál a levelezési rovatnak a szerkesztője? Fú, 90... vagy 70, hát 70-90 között valahol, aha, nem tudom pontosan. Lehet látni, mert egy beköszönővel kezdem a levelezési rovatot, tehát igazából utána lehet keresni. Igen, és elkezdtél ugye akkor foglalkozni a levelekkel, elkezdtél te lettél a pókhálónak, ugye? Jól emlékszem, pókháló volt a levelezési rovatnak a neve, és hogy jutottál el a levelezési rovattól oda, hogy egy idő után hát kvázi te döntötted el, hogy a magyar kiadásban milyen történetek jelenjenek meg? Ez úgy volt, hogy a szerkesztőség rendszeresen kapott a Marveltől minden egyes kiadványukból kettő példányt, ilyen szerkesztői okokból, amiből az egyikkel, vagy talán mind a kettővel tele volt a szerkesztőségi szekrék, és nekem megengedte az István, hogy én ott guberáljak egy kicsit, úgyhogy kétszer vagy háromszor is előfordult, hogy ilyen 150 darab képregényt hazavittem el olvasni. Wow. Ennek köszönhetem, hogy nem csak a Pókembert ismerem, hanem ugye a többieket is, így akkor ismertem meg így bővebben többet. És aztán előbb-utóbb kiderült az, hogy amikor új történeteket kell válogatni, hogy jobban ismerem a Pókembert, mint a szerkesztőségből bárki. Uh-huh. És akkor jött az ötletük, hogy válogathatnám én akkor a történeteket. És melyik volt az első történet, ami a te javaslatodra került be az újságba, vagy történetszám, mert valószínűleg nem egy sztori volt. Melyik volt az első, melyik Csodálatos Pókemberben volt az, amikor már a te szerkesztésed alatt jelent meg konkrétan a sztori? Jó, hogy mondod, mert ezzel kicsit visszaemlékeztettél arra, hogy ez nem pontosan így kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy először a klasszikus történetet választhattam én. Illetve legelőször csak megkérdezték a véleményem, hogy jó-e az a klasszikus történet, amit ők választottak, és hát jó volt. És legközelebb már kérték, hogy javasoljak én, úgyhogy nem is a főtörténeteket, hanem először a második történeteket, a kiegészítőket javasoltam csak én. Azt hiszem, hogy a Betty és a Ned esküvője volt az első, amit én javasoltam, ha jól emlékszem. Értem. És de egy idő után ugye nyilván, tehát, hogy az összes sztorit te válogattad ki egy idő után, igaz? Tehát, hogy melyik volt az első fő sztori a Csodálatos Pókemberben, amire azt mondtad, hogy akkor ezt mindenképpen is, ezt kellene berakni fő történetnek. A Rózsa neve. Tehát az határozottan emlékszem, hogy az egy nagyon, nagyon tetszett az a történet, és az úgy gondoltam, hogy ha már úgyis áttérünk a web sorozatra, mert áttértünk, hogy akkor a Rózsa neve mindenképpen legyen benne, mert az nagyon, nagyon kiemelkedő volt abban a sorozatban. És nyilván ez ugye a Rózsa neve, ha jól emlékszem, a 70. szám után volt mindenképpen, igaz? Tehát, hogy... Azt hiszem 84-től. 84-től. És ugye a Csodálatos Pókember az első kiadás az összesen 127 számot élt meg. És ugye mielőtt ugye eljutottunk a 127 számhoz, ugye az utolsó, ha jól emlékszem, talán 3 vagy 4 kötet, az ugye ilyen hatalmas nagy ugrás volt előre a történetben, és viszonylag friss sztorikat kezdett el kiadni ugye a magazin, hogy ott még volt beleszólásod abba, hogy melyik sztorik legyenek az, vagy ott gyakorlatilag csak született egy döntés, hogy akkor mostantól igyekszünk friss sztorikat berakni. Ez két részre bontanám ezt a kérdést. Az első az, hogy még egy jelentős sztori volt, amit én döntöttem el, még az a Kraven utolsó vadászata. Ó, igen. Mert akkor volt már az a ugye már a 90-es évek környékén jártunk, nem is környéken, amikor Amerikában már kezdett kicsit felbukkanni az a nézet, hogy idősebb olvasók inkább veszik a képregényeket, mint a fiatalabbak. Aha. És a Szemik is át akarta venni ezt a, hát ha nem is átvenni, de legalább kipróbálni, hogy Magyarországon mennyire működne ez, és ezért azt találták ki, hogy a Tormentet fogják megjelentetni. Uh-huh. Ez és a Todd McFarlane-nek volt az első saját kézzel írt és rajzolt sztoria, igaz? Igen. Hát a rajzal nem is lett volna baj, de a sztori az nem sztori volt, hanem az egy férc munka, és akkor javasoltam én, hogy ha már úgyis ilyen irányba indulunk el, akkor hagyd legyen már a Kraven, mert az viszont egy minőségi minden értelemben. És igen, az utolsó 8 szám volt, tehát a 120-tól 127-ig, amikor ugrottunk, amikor már más volt, és mivel onnan tulajdonképpen ugye a 90-es évek végén az első sorozat a Pókemberekből megszűnt, és a 4 sorozatból 2 csinálta a 2 fő sorozatot, az Amazing Spider-Man-t és a Spider-Man-t. És mind a 2 kiadtuk, tehát ott már nem volt válogatási lehetőség, ott mindent kiadtuk, ami megjelenik. És te hogy élted meg egyébként az utolsó, hát hogy is mondjam, hónapjait a Csodálatos Pókembernek? Tehát, hogy azt nyilván én olvasó voltam még akkor, ugye 98-ban, hogyha jól emlékszem, vagy talán 99-ben. A lényeg az, hogy a 90-es évek végén szűnt meg a Csodálatos Pókember, és engem konkrétan ilyen villámcsapásként ért, hogy megszűnt az újság. Tehát, hogy emlékszem, hogy írtam a Láng Istvánnak egy e-mailt, amikor már 2 hónapja nem volt új Pókember megjelenés, hogy mi a helyzet, és ő válaszolt vissza nekem, hogy hát bizony sajnos a Pókember megszűnt, de hogy ugye akkor te már része voltál a szerkesztőségnek, hogy volt ennek előjele? Tehát hogy éltétek ti meg akkor azt? Gyakorlatilag ugye akkoriban az volt az utolsó szuperhős képregény Magyarországon. Ez úgy, igazából nem, mert a Superman Batman még ment utána egy jó fél évig. Wow. De igen, tehát ez ott kezdődött, amikor elkezdtük a Todd McFarlane képregényeit kiadni, ugye a nemzetellenes összeesküvést, hogy akkor 6 hónapig ugye csak az övé ment benne, még levelezési rovat sem volt, ha jól tudom, mert semmilyen cikk, tehát semmilyen olvasóbarát valami, tehát ha valakinek nem tetszett a McFarlane rajza, már pedig elég megosztó volt, hát lefeleződött az olvasótábor az ő ideje alatt. Wow. Ezért értelte Szemik annak idején a web címre, hogy legyen valami más, mert hogy ugrani akartak ugyan, de nem ekkorát, viszont a Larsent nem akarták utána hasonlókokból, és akkor gondoltak, hogy egy darabig menjen a web, és de az sem működött, mert akik még megmaradtak, azok meg inkább a fősorozatot szerették volna olvasni, úgyhogy visszatértünk az Amazingre, ráadásul a Bagley-val, úgyhogy akkor már egy kicsit stabilabb maradt a tábor, de addigra már kezdett annyira elfogyni és folyamatosan fogyni, hogy amikor eljutottunk a 120. számhoz, hogy annak az volt az oka, hogy kiderült, hogy a hollandoknál kevesebben veszik a pókembert, mint nálunk, csak olyan magas áron adják, hogy így is nyereséges. Wow. És ezt a verziót akarta a személyk is kipróbálni, hogy oké, okay, akkor úgyis van ez az össznépi valami, hogy mindenki környező országokból, hogy mindenki azonosat adjon ki, és akkor csak egy szét lehet dobni a nyersanyagnak az árát, nem kell mindenkinek külön kifizetni. És akkor felemelték ugye az árát ugye a duplájára, mondjuk a terjedelem is a duplája volt, úgyhogy jogosan. De aztán ez sem jött be, illetve ez bejöhetett volna, de egy részből szerintem nagyon gyenge sztorik voltak, tehát nem jó volt az időszak, amit elkezdtünk, de szerintem sokkal fontosabb volt az, hogy mert az olvasói levelekből is panaszkodtak, sokan emlékszem, hogy új fordítót kapott, új szerkesztőt kapott a sorozat, és a fordító az állandóan késett vele. És annyit késett vele, hogy azt lesz említve, hogy miket fordított, ezt most nem is térek ki rá, de annyit késett vele, hogy ugye a dupla terjedelmű és áru újság volt, hogy két hetente jelent meg háromszor egymás után, és ezt az emberek már nem győzték. Mert hogy másfél hónapig nem jelent meg, és akkor utána, hogy behozzák a kimaradást, ezért két hetente adta ki a szemük, így háromszor, háromszor így egymás után, és akkor az már nagyon sok volt a közben még emeltek is egy százast rajta, mert hogy annyira kevesen vették, de már azt sem mentettem el. Igen, mert ugye emlékszem, ugye, hogy, tehát, hogy a váltás előtt ilyen 350 forint lehetett egy képregény a 90-es évig, és ugye amikor meg lett duplázva az oldalszám, akkor felment 790-re, ami most már ilyen semmi összegnek tűnik, igen, hiszen bevásárolni nem tudunk ennyiből kenyeret meg tejet lassan, de hogy ugye 98-ban 790 forintot kiadni egy képregényen, az elég húzósnak tűnt. Nekem konkrétan van bennem egy emlék, hogy mentem megvásárolni az egyik számot az Adácsi Közértbe, és akkor meglátta a pénztáros az árát a képregénynek, és így teljesen elhűlt az arca, hogy én képes vagyok egy képregényre ennyi pénzt kifizetni. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy akkoriban ez hatalmas nagy ugrás volt, és tényleg nagyon rendszertelenné vált a megjelenés. Erre emlékszem én is, hogy tényleg volt, hogy másfél hónapig nem volt semmi, és ugye akkoriban még internet nem igazán volt, nem lehetett tájékozódni, hogy mi történik, és egyszer csak megjelent még egy képregény, ami megint csak drága volt, és emlékszem, hogy úgy kellett talán nekem is könyörögni, hogy anyu, adjál már pénzt újra pókemberre, mert megjelent az új. És lehet, hogy nem kaptam, és lehet, hogy a bérletem árát költöttem el egyébként pókemberre, tehát ugye erre volt bérda, de hogy valóban egyébként akkoriban elég, tehát hogy nyilván ez is hozzájátszott ahhoz, hogy végül ugye a 127. számmal véget ért ez a dolog. Viszont ami egyébként nekem óriási sok volt abban az időben, hogy ugye a 120. szám előtt elkezdődött konkrétan felvezetődni a Clone Story című történetsorozat, ami ugye egy rendkívül megosztó képregény, pókember képregény sorozat a 90-es évekből is. Neked az nyilván neked is valahol szerelem gyereked volt ez a sztori, én úgy gondolom, mert biztos, hogy a te ötleted volt, hogy kezdje el a szemét kiadni azt a Clone Story-kat, jól gondolom? Az volt, hogy amikor már láttuk, hogy mennyire csökken az olvasótábor a web korszakban, akkor próbáltunk beharangozni pár olyan dolgot, amit úgy gondoltuk, hogy népszerű, és hogy visszahozna a kedvüket azoknak, akik legalább akik még megmaradtak, hogy nem menjenek elők is. Az egyik ez volt, hogy a Bagley lesz a rajzoló, akkoriban nagyon népszerű volt, és igazából akkoriban még jól is rajzolt. Ezt aláírom. És a másik pedig az volt, hogy milyen történetek fognak megjelenni, és ugye akkor még terben volt egy talán a Maximum Carnage is, de az biztos, hogy a Carnage igen, tehát az első megjelenése, és ugye azt mennyien várták, hogy Vérótó, meg így, meg úgy. Ugye a Venomnak is az egyik legismertebb története megjelent, az meg is jelent, ugye. Bocsánat, nem jelent meg. És akkor ugye még egy volt, hogy egy új korszak kezdődik el, a Steven Butler, mint rajzoló, és hogy jön a vörös pók, és ezeket mindet beharangoztuk, és akkor ezek közben, vagy után jött az a verzió, hogy bocs, meg kell szüntetni, vagy átállunk a 72 oldalasra az új sztorikkal, és akkor én kaptam talán 8 hónapot, amíg azt mondták, hogy akkor ezt a 8 hónapot most talált ki, hogy mi legyen benne, után, és akkor ennyi a 90-es évek. Úgyhogy nekem össze kellett hozni tulajdonképpen a létező legjobb sztorikat kellett volna ugye összehozni, és mivel ez csak egy négy részes történet volt, és idézőjelben azért le is zárodott a végén, ha nem veszük azt, hogy utána jön egy klón sztori, két év alatt, akkor azt mondtam, hogy azért tehát annyiban ne verjük át az olvasókat, hogy megkapják a Steven Butlert, megkapják a Vörös Pókot, itt vannak az új emberek, ugye a Traveller, a nem tudom kicsoda, tehát az új szereplők is, és hogy legalább mutassuk be, hogy ilyen lehetett volna. És ugye a 127. számmal megszűnt a pókember, viszont utána voltak például külön számok, tehát hogy az hogy lehetett összehozni, hogy megszűnt a pókember, tehát nyilván azért szűnt meg, mert egész egyszerűen elfogyott rá a kereslet. Tehát általában Magyarországon akkor szűnnek meg az újságok, mikor már nem rentábilis kiadni a magazint, mert hogy nincs elég olvasó. De hogy emlékszem, hogy például ugye külön számként ki lett adva a Sikoly, ami kvázi folytatása volt részben, vagy párhuzamosan folyt ugye azzal a történetszállal, ami ugye a 120. szám környékén véget ért. Hogy azt hogy lehetett mégis összehozni? Hogy nem volt már sima pókember, de hogy próbálkozzunk meg ilyen külön számokkal. Nem, ez nem így volt. Nem? A külön számok akkor jelentek meg, amikor már az Ultimate Spider-Man elkezdődött, tehát a második sorozatú csodálatos pókember elkezdődött, és mivel ugye abból konkrétan minden részt leadtunk, tehát nem nagyon le volt lehetőség külön számokat kiadni, kivéve talán egy minisorozatot, de azt is kiadták később. Ezért az volt, hogyha minisorozatot, vagyis külön számot akarunk kiadni, akkor az a rendes univerzumból való legyen, és hát akkor megint ezek voltak, amiket én választhattam, mert ugye az Ultimate-ben mindent kiadtunk, ott megint nem volt választási lehetőség. És a Sikoly az nagyon adta magát, hogy azt kéne. És egyébként mennyire voltak sikeresek ezek a külön számok? Hát ezt én nem tudom. Annyira nem voltál benne a szerkesztési folyamat. De van akkor ezek szerint, amikor azt hiszem 2,5 év, vagy talán 3 év telt el a csodálatos pókember és a második csodálatos pókember megjelenése között? Szerintem másfél. Másfél csak? És, de hogy akkor az Ultimate Spider-Man magyar kiadásában is részt vettél? Igen, tehát a levelezési rovatot továbbra is én vezettem, de hát ott sok mindent más nem lehetett csinálni, ha szerkesztői oldal volt, megírtam. Tehát, hogy azt igen, de ott minden adott volt tulajdonképpen, főleg, hogy 24 oldalas volt, amiből 22 volt a történet, tehát nagyon sok variáció nem volt. Uh-huh. És az a sorozat miért szűnt meg végül? Mert ugye nem is tudom hány év után ugye az a széria is véget ért, ott is teljesen elfogyott az olvasótábor, vagy ezzel kapcsolatban sincsenek egyébként konkrét információid? De erről mindent tudok, még többet is, mint kéne. Az a legjobb. Röviden és egyszerűen a lényeg az, hogy eljutottunk az első sorozat végéig, uh-huh. Amikor elindult a második sorozat Ultimate Spider-Man, az minősítetlen rajzokkal indult el. Tehát elkezdték valami japán rajzolót hívtak, és talán az 5. számnál jöttem rá, hogy a Mary Jane van a képregényben, mert annyira nem hasonlított rá, meg annyira nem volt felismerhető. És akkor a személyik azt mondta, hogy hát ezt nem szívesen vállalnak be, mert ez majdnem biztos bukta lesz. És ugye akkor volt az, hogy akkor vissza kéne térniük a 616-os fő univerzumra. És akkor én javasoltam, hogy akkor már adtam ki köteteket, hogy csináljuk úgy, hogy ők kiadják a pókemberes részeket a polgárháborúból, hogy kezdjenek azzal mégis, ez egyik uh-huh. legnagyobb esemény volt abban az időszakban, hogy biztos siker lesz. Én meg kiadom a fő eseményt, meg a bosszú angyalai rész belőle. És akkor így összedolgozunk, és akkor az egész lesz egy ilyen nagy egységes valami. Hát aztán tudjuk, hogy mi lett a vége már. Jól emlékszem, hogy 2 számot ért meg a harmadik kettőt. Csodálatos pókember? És én egyébként ebből arra emlékszem, hogy nyilván akkoriban már én régóta gyűjtöttem az eredeti kiadásokat, tehát hogy a polgárháborút olvastam, de hogy én arra emlékszem, hogy megvettem ugye a harmadik csodálatos pókember sorozatnak az első számát, aminek olyan borzasztó volt a minősége, a nyomtatás minősége, hogy emlékszem, hogy még valami vagy blogposztot, de cikket is írtam róla, hogy egész egyszerűen elképesztő, hogy miért képesek pénzt elkérni. Mert hogy azt kell tudni, hogy a képregény viszonylag egyébként vastag volt, de hogy nagyon vékony papírra volt nyomva, és átfogták egymást az oldalak, és egyszerűen nagyon pocsékul nézett ki rajta a grafika, nehezen olvasható volt, szerintem fehér szín nem is volt benne, annyira béna minőségű volt a papír, és ugye ebből konkrétan 2 darab szám jelent meg aztán. Utána talán a szemük le is húzta a rolót, hogyha jól emlékszem. És figyelj, akkor képjünk át egyébként a sokkal érdekesebb részre, hogy nyilván te már ekkor benne voltál a képregény szerkesztésben, nyilván volt valamennyi tapasztalatod is, de mikor jött az isteni szikra, hogy és minek a hatására, hogy neked is képregényeket kellene kiadnod, és konkrétan megalapítottad ugye a Kingpin kiadót. Hogy ez így, ennek mi az eredet története ennek a kiadónak? Hát az eredet története az, hogy amikor én válogathattam a képregényeket, hogy mi jelenjen meg a szemüknél magyarul, a mai napig úgy gondolom, hogy életem legjobb munkája az, hogy válogatni a képregényeket, és mivel hogy a szemük megszűnt, jó, nem is akkor, mert még előbb elkezdtem, de ezt szerettem volna folytatni, ugye már nem válogathattam, hiszen folyamatos sorozatokat adtunk ki, így van. És akkor úgy voltam, hogy tehát ahhoz, hogy újra válogathassak, ahhoz kell egy képregény kiadó. És elsősorban ez volt az oka, tehát hogy rengeteg olyan történet volt, amit szerintem, tehát úgy éreztem, hogy van annyira nagyon jó, hogy meg kell, hogy ismerjék a magyar olvasók is, és mivel tudtam, hogy a szemüknél tulajdonképpen 20 éve egy darab képregény van havonta, vagy 2 maximum, tehát hogy ott nem is várható, hogy bármi ilyen változást legyen, ezért úgy gondoltam, hogy amit úgy gondolok, azt megpróbálom én kiadni. És anélkül egyébként, hogy a zsebedben túlkálnánk, mi kell ahhoz, hogy az ember beindíthasson egy képregény kiadót itthon? Tehát, hogy milyen nagyságrendben kell egyébként gondolkodni, meg hogy ez az egész dolog hogy néz ki, tehát hogy működik az a dolog, hogy valaki itthon a fejébe veszi, hogy elkezd képregényt kiadni. Ugye manapság azért egyébként, ha kis túlzással éve azt lehet mondani, hogy szaporodnak a képregény kiadók, és ha nem is újságárusi, meg könyvesbolti forgalomban, de hogy egyre többen próbálkoznak meg képregények kiadásával, ugye beszélhetünk akár a Spawnról, ugye volt az X-Men sorozat, most elindul egy Fantasztikus 4-es, ugye a 60-as évekbeli sorozatból, hogy nyilván még én sem tudom egyébként, hogy működik ez, hogy írsz egy levelet, hogy szia Marvel, szeretnék kiadni képregényt Magyarországon, Mizu. Hogy kell ezt elképzelni? Jó hangzik, de nem. Tehát hát, ha már az anyagiaknál tartunk, akkor egy darab füzet megjelenítése is olyan 1,5 millió forint átlagban. Tehát ilyen 1-2 között, attól függ milyen vastag, de ezek a füzetek nem is a kötetek. Tehát, és hogyha folyamatosan, tehát sorozatként akarod kiadni, akkor ugye havonta, vagy 2 havonta ezt az összeget már elő kell teremtened, mielőtt egyetlen visszahozna bármit az árából, tehát ez az anyagi része. A másik része nehezebb, mert amennyire azt hinni az ember, hogy ez egy bolt, hogy oda mész és megvásárolod a jogokat, és akkor odaadják, de nem, mert a két nagy, a Marvel és a DC, azok többre tartják a renoméjukat, mint a pénzt, amit kapnak érte. A DC-nél ez konkrétan úgy néz ki, hogy azt mondták, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azért náluk drágább a jogdíj, náluk azért drágább a jogdíj, mert ők direkt kérnek érte többet, hogy ne adjunk ki olyan sok DC képregényt, mert hogy ők jobban jönnek ki abból, hogyha kevesebb jelenik meg, de az folyamatosan fogy. Aha. És hogyha mit tudom én, ha most kiadok csak egyet, mondjuk egy Batmant, és az folyamatosan fogy, akkor az nekik jó. De ha én kiadok egy Batmant, és mellette kiadok mondjuk egy Csodalőt, és 1,5 év után az megszűnik, akkor nekik van egy, ami ment, és van egy, ami nem ment. Aha. És akkor az már nekik nem jó. Úgyhogy inkább többet kérnek érte, hogy az ember ne akarjon többet kiadni, hanem inkább, de ilyen fura egyrésztről, másrésztről meg nem lehetett bejutni se a Marvel-hez, se a DC-hez úgy, hogy most én jelentkezem. Tehát, hogy pontosan azért, hogy ebben ne ütközzenek bele, vissza a követhetőséget kérnek ki, adó legyél, akinek van tapasztalata a kiadással, nem csinálsz hülyeséget, nem bukik meg azért a képregényük, mert te tapasztalatlan vagy. Tehát nekem egy csomó ajánlásom volt, amiket akkor már bőrzéket vezettem, akkor már ugye a szemüknél szerkesztő voltam, tehát volt egy jó pár ajánlásom, amivel el lehetett ezt kezdeni, úgy simán a nulláról nem lehetett bejutni, nem tudom, hogy ez mennyiben változott. Hát azt tudom, hogy a Nem tudom elképzelni, hogy azóta vajszívűek lennének ilyen szempontból. De fejezd be, kérlek, valamit elkezdtem mondani. Még azt, hogy, hogy ez a két nagy dál van, tehát egyszer adtam ki valami mást is, ugye nem a Harris, hanem a Dynamite kiadótól a Vampirellát, és akkor hát az vicces volt, tehát ott az volt, hogy találtam egy elérhetőséget, írtam egy e-mailt, és másfél óra múlva már küldték, hogy ennyit fizess be erre, ha izére is küldjük számra számra. A többiek nem szórakoznak. Wow. És figyú, ugye, ha jól emlékszem, akkor most már legalább 14 éve adsz képregényeket, igaz? Vagy lehet, hogy már több is? 14, ha nem számoljuk azt a szemükkel közös ilyen kis filmmegoldást. Tehát, hogy 14 éve adsz ki képregényeket, és nyilván javarészt, tehát hogyha azt gondolom, hogy nagyjából 80%-ban Marvelt adtál ki, és a maradék 20-ban ugye volt ugye DC, volt egy kis Teeny Ninja Technőcök, volt Vampirella, hogy mi alapján döntöd el egyébként, hogy hogyan súlyozod, hogy mit érdemes kiadni itthon Magyarországon, és mi az, amivel nincs értelme foglalkozni, illetve van-e olyan, hogy ki szeretnél adni valamit, de azt mondják, hogy ezt nem adhatod ki. Van, most is van, tehát ugye pont tegnap jelentettem be a Batman előfizetést, na azt azért jelentettem be csak tegnap, mert különben már márciusban kellett volna, mert egészen idáig tulajdonképpen vitáztunk a DC-vel, hogy azt a négy kötetről van szó, amit ki akartam adni egy év alatt, ebből a négyből ötöt visszautasítottak, tehát ezt úgy értsd, hogy a négyből hármat, és akkor helyette próbáltam kettő másikat adni, azt mind a kettőt, és akkor tehát ennyi ideig tartottam, hogy megegyeztük, igen, van ilyen, amiket nem engednek, részben van, vagy azért, mert mondjuk az Eagle Moss kiadó már kiadja, vagy terve van nála, vagy részben azért, mert azt mondják, hogy ez a képregény, ez egy speciális eset volt, ez mondjuk a Marvelnél pont most van egy példámra, mert idén megjelent volna a Megtorló és Eminem közös története. Ami meglepően jó történet különben, tehát amennyire hülye hangzik, és azt mondták, hogy sajnos nem lehet, mert az Eminemmel, illetve hát gondolom a cégével, vagy ügynökségével egyszeri kiadásról szólt a szerződés, és nem lehetséges utánnyomni sose semmilyen országba. Wow. Tehát ilyen is van. Tök érdekes, Eminemnek nem kell a pénz. Mondjuk ezt valahol megértem, hogy valószínűleg nem a képregényből befolyó bevételből fog megélni, de hogy tök furcsa, hogy nem akarja, hogy egy több emberhez eljusson az a képregény, amiben egyébként ő szerepel együtt a Megtorlóval. Ez tök érdekes. De hogy, és egyébként tényleg, tehát hogy működik ez egyébként? Van egy katalógus, vagy amiből tudsz válogatni, vagy egész egyszerűen te mindig konkrétan megkeresed mondjuk a Marvelt, hogy én ezt a történetet szeretném kiadni, lehet, nem lehet? Mivel 95%-ban olyan képregényeket adok ki, amiket ismerek és szeretek, tehát alapvetően az alapján én állítom össze, és megírom a listát, megmondom neki, hogy ezeket szeretném kiadni, aztán ők azt mondják, hogy ezt lehet, ezt nem lehet. A maradék esetben, amikor nem ismerem annyira a képregényt, például az X-Men egy jó példa, mert X-Ment közösen ismerem annyira, mint a Marvel univerzum többi részét, akkor segítséget kérek olyanoktól, akik szeretik az X-Ment, és akkor, hogy ők javasoljanak történeteket, aztán ez vagy bejön, vagy nem jön be. És ugye most már 14 éve csinálod, és nekem külső szemlélőként úgy tűnik, hogy az utóbbi években itthon fellendült a képregény piac. Tehát, hogy nagyon sok, igazából most jelen pillanatban rengeteg képregény közül lehet válogatni, miközben mondjuk 8 évvel ezelőtt, hogyha valaki képregényt akart olvasni, akkor nagyon nagy jelentős százalékban a te magyar kiadásaiddal találkozhatod, hogy ebben a 14 évben egyébként mennyire változott a te szemszögedből egyébként a képregény piac. Tehát, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva jobb most képregényt kiadni, mint amikor elkezdted, vagy mondjuk fél időnél, vagy hogy van most ez? Mindenképpen jobb annál, mint amikor elkezdtem. Tehát amikor elkezdtem, akkor ugye mi onnan indultunk, hogy a Szemiknek volt egy csodálatos pókembere, Paninnek pedig volt egy hihetetlen pókembere, meg mellette egy X-menje. Tehát így volt három képregény, ami így megijedt egymás mellett, ezért gondoltam azt, hogy amikor a csodálatos pókember megszűnt, hogy nem csak azt folytatnám a Pókembert, hanem elindítottam a Marvel Post-t is, mert gondoltam, hogy ha három ment egymás mellett, akkor kettő még biztosan menni fog. Ugye ezt, mikor kiderült, hogy ez tényleg működik így, akkor elkezdtem külön számokkal folytatni, vagy más címekkel, akkor még óvatosan, de nem is lehetett volna akkor még nagyon-nagyon belevenni. Hát ugye a filmek meg a stb. Azért megtette a hatás az, hogy szélesebb körben ismertek lettek a képregények, tehát mondhatni, hogy a közepén volt a legjobb, hát most ez a mostani vírushelyzet miatt most kifejezetten hát rosszabb. Nem mondom, hogy rosszabb, mint az elején, mert több képregényt adunk ki, de legyél te az első, aki megtudott, meg a hallgatóid, jövőre kettő képregényünk valószínűleg meg fog szűnni a mostaniból, tehát annyira rossz most az eladása a vírus miatt. És azt el tud árulni, hogy melyik kettő? Hát az nem. Még nem. Az még Értem. nem. És figyelj, tehát hogy egyébként ez azért következett be, mert tehát, hogy a kép nyilván te jelenleg, ha jól gondolom, akkor három lábon állsz. Egyrészt ugye a egyes képregényeid benn vannak ugye a hagyományos terjesztésben, meg lehet venni újságárusnál, illetve meg lehet venni hipermarketekben. A második ugye az a képregényboltod, ami Csepelen található, illetve a harmadik pedig a webshop. Jó, gondolom azt, hogy a leghagyományosabb résznél kezdett el csökkenni az eladás, mert gondolom arról van szó, hogy a koronavírus miatt kevesebbet költenek az ember képregényre. Igen, így van. Tehát a legalapvetőbb és a legproblémásabb rész az maga az újságos terjesztés. Az újságos terjesztés, szerintem te is tudod, az nagyjából azt mondják, hogy ha 50%-ot eladsz, vagy eladnak abból, amit beszállítanak, az már jónak számít, tehát a felét, a többit azt ugye zúzda, vagy visszakérjük. És most azt mondták, ugye amikor elkezdődött az egész tavaly tavasszal, biztos emlékszel rá, hogy mindenki emlékszik, hogy ugye mindenki elment felvásárolni konzerveket, meg később már WC-papírt is, meg minden ilyesmit, és azt mondták, hogy szó szerint érintetlenül jönnek vissza az újságosoktól, meg a Tesco-ból, meg az Ocean-ből a képregények, mert senki nem vesz képregényt, tehát mindenki ezekre költ, vagy semmire, tehát tartalékol, mert nem lehetett tudni, mi lesz. És emiatt tehát az alapkér az nagyon-nagyon kulturáltan csinálja különben ezeket a dolgokat, hogy a fogyás ismeretében rendeli a következő anyagot. Tehát, hogy ha most kér belőle 2000-et, akkor, és látta, hogy nem fogyott ebből le csak 500, akkor legközelebb már csak 1000-et kér. És amikor ennél a résznél pontosan eljutottunk odáig, hogy annyit kértek, hogyha mindet eladták volna, nem csak az 50%-át, már akkor is veszteséges lett volna az újság. Tehát, hogy ennek egy nagyon-nagyon nagy pozitívuma volt részünkről, hogy pont ekkor nyitottuk meg ugye tavaly júniusban a képregényboltot, és hát nem versenyezhet természetesen az országos lapkerterjesztéssel, de valamennyit kompenzál annyira, hogy legalább eltartják magukat a képregényeink. Tehát, hogy gondolom ezzel nem fogunk óriási titkot elárulni, de hogy nem ebből fogsz meggazdagodni, hogy képregényt adsz ki. Tehát, hogy azt gondolom, lelánthatjuk a leplet erről, hogy nem te leszel a következő Mészáros Lőrinc a képregény birodalmaddal. Tehát, hogy nyilván valószínűleg abszolút nem túlzok, amikor azt mondom, hogy te szerelemből csinálod, és javíts ki, ha tévedek, de te már akkor is jól vagy, hogyha kijön nullára. Így van. Wow. Egyébként ez szerintem egy fantasztikus dolog, mármint az, hogy ennyire szenvedélyesen csinálod, és most már lassan másfél évtizede, és nem dobtad be kvázi a törül között, ez most így nagyon hülyén hangzik, de nyilván Magyarországon szerintem képregényt kiadni soha nem lehetett egy őrületes nagy biznisz, de nyilván a koronavírus meg még ennek is betett. És egyébként te látod azt, hogy eljöhet az a pillanat, amikor nem lesz már értelme berakni az újságokat hagyományos terjesztési csatornára, és mondjuk csak webshopra, képregényboltra és rendezvényekre szakosodni? Szerintem az nem nagyon működ. Ahhoz, hogy az működjön, ahhoz olyan alacsony példányszámot kéne nyomni, amiben a nagyobb képregénykiadók nem mennek vele. Tehát a DC-t nem tudom, mert náluk még annyira nem próbáltam, de a Marvel néki van kötve, hogy mondok egy példát, amikor elkezdődött ez az egész nálunk, akkor a Pókembert azt hiszem azt is 1500 példányjal akartam indítani. A Marvel Plus annyival indult. És azt mondták, hogy a Pókembert nem indíthatom azzal, mert az egy legfőbb karaktere a Marvelnek, sokkal nagyobb terjesztést igényel, és 5000 alatt nem adhatom ki. Úgyhogy ezt kénytelen voltam 5000 példányjal adni, hát sok remitenda volt belőle, de ott nem volt beleszólásom. Most egy kicsit engedtek azért, hogy a vírus miatt ők is, nyilván náluk is ugyanez a helyzet, tehát tisztában látják, úgyhogy most már bőven nem annyival jelenik meg. És mondjuk az egy évvel ezelőtthöz képest látsz valami javulást? Tehát, hogy elkezdtek már egy kicsit az emberek jobban képregényt vásárolni, vagy még mindig ugyanaz a helyzet, mint 12 hónappal ezelőtt? Szerintem rosszabb. Rosszabb? Valószínűleg többen veszítették el a munkájukat azóta, akik eddig mondjuk vettek képregényt, vagy bármi más ilyen akadályba, problémába ütköztek, akár mint betegek is lettek, és sajnos rosszabb. Tehát tavaly még nem gondoltam azt, hogy meg kell szüntetni címeket olyannyira, hogy volt egy ilyen online tárgyalásunk a jogtulajdonosokkal, a Marveltől, és hát nagyon megdicsértek, mert azt mondták, hogy mi a Kingpin vagyunk az egyetlen kiadó, aki nem szüntetett meg egy címet se a karantén alatt. Aha. Tehát, hogy tök jó volt hallani, de hát az idei számok már olyanok, hogy itt most már sajnos nem nagyon van visszaút. Wow. És figyú, ami engem nagyon érdekel, hogy a te kiadványait közül az én legnagyobb kedvencem az a Peter Parker pókember, mert hogy azokat a lyukokat tömi be konkrétan, amik ugye a rajongásomnak a kezdetén ugye kimaradtak a pókember sztorikból. Aki esetleg nincsen képben, azt tudnia kell, hogy a Peter Parker pókember az újságárosi forgalomba ugye nem került, csak a kiadótól vásárolható meg, illetve a képregényboltban, meg egyéb üzletekben, mint például a Trillian, ha jól gondolom, meg van még néhány bolt, ahol be lehet szerezni, nagy újságárosokhoz nem kerül, és tényleg klasszikus sztorik vannak benne. Ugye egy időben befejezted a 80-as éveket, volt rengeteg 90-es évek, kiadtad a klón sztorit, tényleg aztán, de tényleg ilyen legendás sztorikat adták ki, most pedig visszaugrottunk a 70-es évekre, ami Magyarországon szintén egy ilyen fekete lyuk volt eddig pókember történtek szempontjából, és ugye én olvasóként azt látom, hogy egyébként ez a képregény, legalábbis az első 4 évada, az ugye ilyen rendkívül népszerű, tehát hogy konkrétan beszerezhetetlen, és ilyen háromszoros ára az eredeti megjelenési árának, egészen szerintem így majdnem a 30. számig, és nyilván ennek köze van ahhoz, hogy ezt a képregényt nyomod a legkevesebb példányszámban, hogyha jól gondolom. Régebben jól gondoltad, most már a Vertigo kevesebben mennek. Ó, értem. Viszont a kérdésem ezzel kapcsolatban az benne, hogy téged egyébként váratlanul érte az, hogy kvázi ennyire sikeres lesz, és ugye a Peter Parker pókembernek az első néhány számát még újra is nyomtad. Tehát, hogy te számítottál arra, hogy ennyire sikeres, tehát meglepett, vagy hogy élted meg egyébként ezt az egészet? Nem emlékszem konkrétan, mert ugye én úgy indítottam el ezt az egész Peter Parkert, hogy ugye akkor még csak volt a Pókember meg a Marvel Plus, és úgy gondoltam, hogy egy klasszikus Pókembert engednének kisebb példányszámmal, és ez igaz is volt, megtárgyaltam és megengedték, és ha jól emlékszem, 4 vagy 500 példányal indult el az első évad. És most 600-nál tartunk jelenleg, tehát 600 példányban jelenik meg. Úgy gondoltam, hogy azért 400-at el fogok tudni adni belőle, ha nem is egyből, de hát ugye a régi Vertigo sorozaton edződve, amit ugye 10 év alatt hozta vissza az árát, tehát ugye ha igazán szerelem gyerekről beszélünk, az a Peter Parker pókember volt. Tehát azt mondtam, hogy ha 10 év alatt, akkor 10 év alatt akkor is akarom, tehát akkor is csinálni akarom, és egy pillanatig sem merült fel az, hogy fú, most mit tudom én. Viszont jobb lett, mert ugye azért jutottunk most fel a 600 példányhoz, mert az évek során hát vagy népszerűbb lett, vagy egyszer csak elkezdtek rájönni arra, hogy az első számokat már 10 000-ért árulják, és elkezdtek befektetési célból is venni, nyilván mind a kettő benne van valamennyire. De hogy meglepődtél egyébként azon, amikor azt láttad egyébként, hogy az ilyen Facebookos képregényes csoportokban egyszer csak ezek a füzetek ilyen 4000-5000 forintos áron kezdtek el gazdát cserélni, és nekem is hiányzik egyébként néhány szám, és konkrétan az van, hogyha a 20. másodpercben nem írod oda, hogy megveszem, akkor lemaradsz róla. Tehát, hogy tényleg, majdnem, hogy ilyen a magyar képregény kiadásnak a Seth Graya lett a Peter Parker pókember, mert hogy tényleg, tehát hogy nekem itt van ezek kis jegyzetfüzetem, és ebben konkrétan az első oldalára föl van írva, hogy melyik azok a számok, amik hiányoznak, hogy bármikor, amikor meglátom, akkor azonnal megnézhessem, mert nem tudom fejbe tartani az összeset, hogy várj csak ez az, és egy csomószor volt az, hogy jelentkeztem, hogy figyelj, megveszem, és akkor mondták, hogy jó, de te vagy a 6., és már eladtam az elsőnek, tehát hogy ez tök érdekes, hogy nyilván egyértelmű, hogy ez ahhoz köthető, hogy nagyon kevés példányszámban lett megnyomva, de hogy ahhoz képest meg mégis, tehát hogy tényleg egy igazi kincsnek számít az, hogyha megvan az egész sorozat. Tehát hogy nekem is az a célom egyébként, hogy a Peter Parker sorozatban meglegyen az összes, itt a öreg koromra. És nem azért, mert el akarom adni, hanem azért, mert hogy ez a jelenleg a kedvenc képregényem Magyarországon. Hát én először képregénybörzén találkoztam ezzel, hogy így körbenéztem, és egyszer csak láttam egy asztalon, hogy 10 000 forintért eladó csak az első szám. És teljesen ledöbbentem, vagy lesokkoltam, az egész sorozat került annyiba, hogy nem tudom, hogy volt, még annyiba se. És igen, és elfogyott annyiért, tehát azt hiszem azon a bőrzén nem, de a következő már elvitték. És akkor utána kezdtem kicsit így odafigyelni rá így a Facebookon is, a csere csoportokba, és akkor láttam, hogy tényleg ilyen 4000, meg 5000, meg 6000, meg 8000, és akkor jutottam el odaig, hogy oké, hát akkor újra nyomom, tehát hogy ha tényleg ekkora kereslet van rá, akkor most nehezen bukjanak az olvasók, akik később csatlakoztak be, és szeretnék megvenni. Úgyhogy az elsőt, az kétszer is újra nyomtam az első évadot, wow. A másodikat csak egyszer, és most vagyunk ugye a harmadik, lassan a harmadik fogy el most már, meg ugye újra nyomtam a 5. vagy 6. is a Clone Story miatt, az eleje, Clone Story eleje miatt. De akkor, tehát, hogy igen, ez, akkor igazából nem mondhatni, hogy ez egy sikersztori kategóriájában. Igen. Hát most éppen azon filózom, mert mindig jár az agyam valami ilyesmén, hogy, hogy folytassam ezt az újra nyomást a következő évattól, vagy pedig inkább csináljam azt, hogy egy gyűjteményes kötetben adom ki az egész évadot, tehát nem így külön-külön. Utóbbinak kettő előnye van, az egyik az az, hogy aki tényleg annak idején megvette, annak nem értéktelenedik el annyira a képregénye, hiszen eredetiben megvan neki, így ez egyik. A másik meg az, hogy a kötetes nyomás az valamiért hihetetlenül olcsóbb, mint a füzetes. Tehát mondok egy nagyon jó példát, amikor ugyanez megtörtént ugye a Végtelen Hatalomnál, ami egy Marvel Plus-ba és két Marvel Plus külön számba jelent meg, és amikor azok elfogytak, és már egy éve nem lehetett kapni őket, vagy kettő, hát valami 18 000-et kértek a háromért együtt. Tehát valami brutál ára volt, és akkor megkérdeztem a nyomdát, hát azok közé vaskos kötetek, vagy újságok voltak, hogy egy ilyen 2-300 példányban mennyire nyomnák újra, és hát darabra kijött az, hogy a három darabot nekem ilyen 12 vagy 9000 vagy 12 000-ért kéne adnom. Tehát, hogy valahogy így jött ki, tehát ilyen ára volt, és hát még készítettem is egy felmérést, hogy így is akarják az emberek, és így is akarták. Tehát, hogy még így is olcsóbb volt, meg legalább hozzájuthattak, ám valahogy nem tudom, hogyan jutottam el odáig, hogy oké, megkérdezem a kötetbe is. Megkérdeztem, és 3500-ért ki tudtuk hozni kötetbe, tehát nagyon barátságos áron ahhoz képest, hogy a füzetek mennyibe kerültek volna. Úgyhogy ezért gondolkodom arra, hogy a Peter Parker sorozatból is, hogy ha mostantól újra nyomnék, az lehet, hogy inkább egy nyilván kevesebb borító lesz akkor így, de egy teljesebb. És akkor, hogyha tegyük fel, hogyha újra nyomnád, akkor ez paperback lenne, vagy kemény kötés? Mindenképpen paperback szerintem. Tehát, hogy hülyeség nem mindenképpen, de hát úgyis kisméretű ugye a Peter Parker, tehát nem az amerikai méret, hanem annál kisebb, úgyhogy amelyik ezen még nem gondolkodtam. Jó, és egyébként akkor hogy kérdezzem már meg, hogyha olcsóbb kötetet nyomni, mint füzetet. Ezért van egyébként az, hogy egyes hazai kiadók inkább ezért adnak ki ilyen luxus kiadású képregényeket, mert hogy nyilván benne van az is, hogy azt el lehet adni drágábban, meg nem tudom, egy csomó emberben benne van az, hogy nem füzetet vesz, hanem egyben egy nagyobb sztorit, de hogy alapvetően jobban megéri ilyen keménykötésű nagyobb cuccokat kiadni, mint folyamatosan tolni a füzetet? Vagy akár két hónapos nyomásban csinálni ezeket a kiadványokat? Hát erre nem lehet egyértelműen felelni, mert nagyon sok összetevője van. Tehát mindenképpen olcsóbb a kötet a füzeteknél olyan téren, hogy ugye egyszer kell kifizetni. Uh-huh. Tehát nincs az, hogy tehát visszakapod az árát, akkor kiadod a következő kötetet. Tehát valahogy így, hogy az előzőnek visszakapod az árat, és abból kiadod a következőt. A füzeteknél meg ugye non-stop folyamatosan tolni kell bele a pénzt, akár jön belőle vissza valami, akár nem. Viszont az is igaz, hogy minél drágább egy kötet, annál biztosabb, hogy visszahozza az árát fura módon. Aha. Jó, hát nyilván nem a végtelenségig, de egy a Tini Ninja Technőcök a 690 forintjával azért is szűnt meg viszonylag hamar, mert ott egyszerűen annyira kevés volt az ár, és amit a lapkértől is visszakaptunk, hogy hiába vették meg ugyanannyian, mint mondjuk a Marvel Plus, az az ár, és az nem volt elég ahhoz, hogy áthatsa a füzetet. viszont ha meg ilyen nagy alakú, meg kemény fedeles, meg HC, meg minden ilyesmi, ott viszont már a lapkeres terjesztés nem örül annyira, mert azt mondják, hogy mit tudom én, egy 7000 forintos kötetet ők újságosnál nem tudnak eladni, ahhoz már kell az, hogy könyvesbolti terjesztés legyen, vagy valami ilyen nagyobb országos, anélkül nem működik, de ha meg olyan meg létezik, akkor meg igen, akkor meg az jobban működik szerintem. És egyébként nyilván a konkurenciáról beszélni van, aki nem szeret, meg nem könnyű, meg minden. Hogy élted meg azt, amikor itthon elkezdtek megjelenni a nagy sorozatok, a DC, a Marvel, meg aztán a Batman? Tehát, hogy egyrészt szerinted miért gondolták úgy, hogy most jött el az idő, hogy belépjenek a piacra, illetve hogy rád, mint a cégre, mint képregény kiadóra milyen hatással volt az, hogy hirtelen rengeteg képregény zúdult a piacra, hiszen gyakorlatilag hát ma 6 kötet jelent meg egy időben havonta, meg még most is. Hát amikor jól emlékszem, az Eagle Moss kezdte a sima DC sorozattal, az meg lehetett is volna jó, mert ugye náluk ugye az volt a pozitívum, hogy ők aztán olyan pénzt toltak bele a reklámozásba, hogy azok is megtudták, hogy lehet, tudnod kell, hogy a bőrzéken nekem még a 10. év után is jöttek oda, tehát már 7 éve futott az újságosoknál a Pókember, meg minden más, és jöttek oda, hogy hát ők nem tudták, hogy lehet kapni képregényeket Magyarországon. És az Eagle Moss pedig annyira tolta mindenhova plakátokkal, tévéreklámokkal, tényleg mindenhova oda rakták az utcaikat, hogy most már csak az nem tudja, hogy képregényt lehet kapni, aki nem akarja, tehát aki otthon ül egy barlang alatt, valami kő alatt. De tehát ilyen téren mindenképpen jó volt, tehát a filmek mellett szerintem ez az, ami egy kicsit szélesítette a képregényolvasók táborát. Ugyanakkor egy nagyon nagy hátránya, hogy azok az emberek, akik ezzel kezdtek el képregényt olvasni, azoknak fogalmuk sincs arra, hogy a képregény az ötökbe fizet, csak ilyen luxus kiadásba összerakják kötetbe, meg HC-be, meg mindenbe. És hát ők például nagy részben nem a mi olvasóink. Tehát nem lettek képregényolvasók, mármint füzetolvasók mondjuk úgy. Ez még nem volt különösebben hatással ránk. Amikor a Batman sorozatot elindították, az már igen, de meg is szűnt a Batman sorozatunk, főleg, hogy ugyanazt a sztorit kezdték el kiadni, amit mi adunk ki. És egyébként, bocsánat, fejezd meg. Méghozzá konkrétan ugye a kiadásunk közepén, egy két részes kötet közepén kezdték el kiadni ugyanazt a történetet, tehát az nevetséges volt. És egyébként, tehát, hogy erre gyorsan rátérve, ugye mondtad, hogy megszokták szabni a kiadók, hogy mit adsz ki, meg mit nem, tehát, és akkor egyébként jól gondolom, hogy az Eagle Moss meg a mögöttük állókedő az akkora nagy hal, hogy ő megcsinálhatja azt, hogy fittyet hány arra, hogy egyébként te ott vagy a piacon ugyanazzal a történettel, és nekik azt mondják, hogy mehet, vagy hogy működik ez a dolog? Nagyon jól látod, tehát ez úgy működik, hogy én, aki megveszem a jogokat, nekem általában, tehát többnyire 3 évre szól a jog tulajdonom, tehát 3 év után bárki kiadhatja ugyanazt a pókembert, amit én kiadtam. Tehát 3 évig az enyém a kiadás joga. Ha nem akarja senki kiadni, akkor rugalmasak, meghosszabbíthatjuk, tehát azzal nem problémáznak, de ez 3 év. És hogyha valaki ki akar adni valami képregényt, például Marvelt, akkor a Marvel először engem tájékoztat, és megkérdezi, hogy ki akarom-e adni én, és ha nem akarom kiadni, akkor engedik meg másnak. Tehát, így, tehát ez így egy ilyen kultúrát mederben folyik, kivéve ezt az Eagle Moss-t, meg a Hatchettet, amik valószínűleg olyan mennyiségű pénzt tettek le az asztalra ezekkel a kiadásokkal, hiszen tényleg hihetetlen mennyiségben tolják őket a világ nagyon sok országában, hogy ez valamilyen módon mindent felülír. Tehát, hogy hiába volt nekem élő szerződésem arra a Batman történetre, nem foglalkoztak vele, tehát simán rám nyitották. A Hatchett sokkal-sokkal kultúráltabb volt. Ők leültek velem idézőjelbe, megbeszélték, hogy miket adnak ki, én miket fogok kiadni, megengedték, hogy hátrébb toljuk azokat a kiadásaikat, amik egybeestek volna az enyémmel, és akkor mondjuk egy évvel később, vagy 2 évvel később adták ki, tehát velük nagyon-nagyon kultúráltan lehetett így tárgyalni ezzel kapcsolatban. Ez tök érdekes egyébként. Figyú, mondtad, hogy nagyjából 1 órád van, és most járunk az 50. percnél nagyjából, úgyhogy amire kíváncsi vagyok, hogy ugye 14 év alatt tényleg rengeteg képregényt adtál ki, és az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy melyik sztorira, vagy melyik kötetre, melyik kiadványra vagy a legbüszkébb? Hát ez egy nagyon váratlan kérdés volt így. Meg nem mondanám, tehát most én nagyon el kéne gondolkodni rajta, lehet, hogy 10 perc kevés lenne, de egyet el tudok mondani, a 2016x2-es, vagy 17x2-es Pókember, Hihetetlen Pókember külön számra, a Gwen Stacy külön számra. Az szerintem a világon egyedülálló, ahogy én kiadtam, hogy benne van a két részes fősztori, ugyanennek a What If története, benne van egy 8 oldalas emlékeztető sztori az Amazing Spider-Man 365. számából, benne van a Wes Winners első számából egy 10 oldalas visszaemlékező sztori, és még egy a Spider-Man 27. számának az egyik szintén 8 oldalas története. Tehát mindent beleválogattam, ami ezzel kapcsolatos. Beletettem az összes olyan képet, amit bárki valaha nekem megvan, és láttam, hogy rajzoló rajzolt erről az eseményről, akár Marvel kártyába, akár újságba, akár külön számba, akár csak borítórajzon. Tehát úgy értem, hogy ez egy fullos kiadvány. Tehát az, ha azt újra kiadnám, na, az HC lenne. És Pityu, a 14 év alatt melyik volt egyébként az a képregényed, ami a legnagyobb sikert aratta? Hát most mindenki meg fog lepődni, aki megvette, de maximum Carnage. Tényleg? Aha. És az a Hihetetlen Pókember külön számként jelent meg, hogyha jól gondolom? Igen. És ugye az volt újságárusi forgalomban is. Igen. És még ennyi év után is a Maximum Carnage az ekkora húzóerő volt, hogy gyakorlatilag 14 év alatt a legsikeresebb képregényeddé vált. Tehát, hogy tényleg ezt megvették olyan emberek, akik egyébként valószínűleg semmilyen más Kingpin képregényt korábban, meg azóta se? Iszonyatos nagy volt a nosztalgia faktora. Tehát tulajdonképpen, amikor a személyes kiadások mentek a levelezési rodban, sokat írtam arról, hogy mik a legnagyobb, legismertebb, legnépszerűbb történetek, és tulajdonképpen, ha más nem, a Peter Parker Pókemberben már mindent kiadtam. Egyedül a Maximum Carnage maradt, és azzal együtt, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen látványorgia, tehát történetileg, hát mit tudom én, 4 a 10-ből mondjuk, de legyen 5, mert jó fej vagyok. De szerintem mindent az vitte, hogy az egyetlen, ami kimaradt, és tényleg nagyszabású volt, és videójáték készült belőle, és mit tudom, micsoda, és akkor, hogy mindenki meg akarta ismerni. Elhiszem, hogyha valaki sokat várt tőle, akkor csalódott benne, de igazából olvasható volt, tehát azért nem... Ja, hát igen, tehát hogy igazából tényleg, tehát mondjuk én személy szerint én olvastam, és soha nem voltam lenyűgözve, tehát hogy soha nem szerettem azt a sztorit igazából, mert hogy tényleg meglehetősen papírvékony a sztori, és arról szól, hogy összereztünk vérontóval egy csomó ismert karaktert, nem csak Pókember, és konkrétan non-stop pofoszkodás megy kis szünetekkel. Igen. De hogy tényleg Amerika kapitánytól kezdve a fekete macskánál mindenki benne volt, és nyilván vérontó sem egyedül volt, ott voltak mellette egyébként más karakterek, hogy tökre értem, hogy miért népszerű a sztori, de hogy mondjuk alapvetően engem is megleptél azzal, hogy ennyi idő után, amikor egyébként rengeteg más forrásból egyébként ez a sztori beszerezhetővé vált, ez aratta a legnagyobb sikert. Igazából nem tudnám azt mondani, nem tudnék tippelni, hogy mire tippeltem volna, hogy melyik lehet a legnépszerűbb Kingpin képregény, de hogy a Maximum Carnage nem lett volna benne, az egészen biztos. Közben egyébként érkezett kérdés a chatben, hogy mennyire kaptok szabad kezet a fordításnál, hogy vissza kell küldeni a kiadónak jóváhagyásra a fordított változatot? A képregényfordítás nem, de hogyha a szerkesztői oldalt írok bele, akkor, tehát úgy van mindig, hogy ha valami az én agyszüleményem, tehát én írok egy cikket valamiről, azt vissza kell küldeni, és azt jóvá kell hagyatni, de ha valaminek van angol eredetije, és azt lefordítom, akkor azt nem. Aha. És volt még olyan kérdés is, hogy itthon mennyire meghatározó, hogy a rajongók keressék, vagy vadásszák az első nyomást, vagy nem jellemző? Nyilván ez a Peter Parker Pókember kapcsán lehet egyébként releváns kérdés. Nem jellemző. Nem jellemző, mert szerintem az elsőt meg a másodikat talán meg se lehet különböztetni egymástól. Tehát, hogy változatlan után nyomás volt. Tehát, hogy még fel sem tüntetett benne egyébként, hogy ez a második nyomás, vagy azért a szerepel benne? Azt hiszem, hogy a második, tehát a második újranyomásnál már szerepel benne, az elsőnél még azt mondom, nem szerepel. Ja, de különben bocsáss meg, nem tudom, hogy hülyeséget mondok el, de lehet, hogy mégsem a Maximum Carnage is volt, hanem az Old Man Logan. Old Man Logan. Meg a Marvel 1. Aha, a Marvel 1? Meg a Marvel 1. Ja, meg a Marvel 1, igen, az Old Man Logan, az valóban egyébként, az nekem is megvan, azt tudom. Tehát, hogy igaz, hogy olvastam angolul, de hogy az annyira jó kis kompakt kiadvány volt, hogy arra lecsaptam. És akkor eljut eszembe, hogy a Venom, a különálló Venom köteted, az benne van mondjuk a top 5-ben? Á, nem. Nem. És az, de hogy a Venom kötet, jól emlékszem, hogy egyébként a filmmel nagyjából párhuzamosan jelent meg itthon? Vagy legalábbis közel a Tom Hardy-s filmhez? Nem, vagy szerintem nem? Jóval előtte. Jóval előtte uh-huh. szerintem. És szerinted, hogyha mondjuk a filmmel párhuzamosan jön ki, akkor, mert hogy ugye az volt újságárosoknál is, ez biztos. Igen. Akkor szerinted lehetett volna nagyobb a sikere? Elképzelhető, mert azért a filmet szerették valamiért uh-huh. az emberek. Jaj, köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, mert hogy én is, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy gyűlölöm azt a filmet, de hogy hát szerintem az a film nem jó. Hát és nem lehetett volna jobb, igen. Igen, lehetett volna jobb, és nem tudom, biztos látod az ősszel érkező folytatásnak igen. az előzetesét, igen, de igen. hogy én attól sem szakítottam le a hajamat, hogy hát ez mennyire jó lesz. De örülök, hogy egy húron pendülünk ilyen szempontból. Közben egyébként jött egy olyan kérdés Bogyitól, hogy... Ha a napjainkban nem vett képregényt még, de most szeretne venni és szereti a Marvel filmeket, akkor mit ajánlanál egyetlennek, amit vegyen meg? És nyugodtan válathatsz egyet a Kingpin kiadványok közül. Kettőt mondok, hogy válasszon közülük. Ilyenkor szoktak ilyen kérdést feltenni nekem a boltba, tehát előfordul. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy először mindenképpen olyat vegyen, aminek van valami köze a filmhez. Tehát uh-huh. vagy megvehetné a Végtelen Hatalom című történetet, ami alapján a Bosszúállók 3, tehát a Végtelen Háború készült, tehát annak a képregénynek a filmváltozata tulajdonképpen az. Tehát láthatná, hogy mi a különbség a kettő között. Vagy megvehetné ennek az előzményét, ami a Mega Marvel 4-ben jelent meg Thanos címmel, uh-huh. amiben pedig az van, ahogy a képregényben, ahogy összegyűjti a köveket, és hogy mi vezetett el odáig, hogy ez a végtelen hatalom, tehát a filmes végtelen háború megtörténhetett. Tehát, hogy valamelyiket ez a kettő közül. És egyébként nyilván egy kis reklám, hogy ezeket meg is tudja egyébként venni a webshopotokban, ha jól igen. gondolom. Tehát, hogy igen. ezek a kötetek még elérhetőek. Igen. Ez tök jó. És lassan lejár egyébként az egy óránk. Igazából a kérdésem az lenne, hogy van-e valami olyan terved a közeljövőbe, vagy olyan esetleg izgalmas információd, amit esetleg itt nálunk először tudsz megosztani az emberekkel, és nem az, hogy melyik képregény fog megszűnni hamarosan. Hát, most így hirtelen? De hogyha egyébként nincsen, tehát hogy nyilván nem készültünk ezzel a kérdéssel, csak nekem jutott eszembe zárásként, tehát hogyha nincs ilyen, nem ragaszkodom hozzá, meg nem muszáj, de hogyha van, akkor szívesen meghallgatom, illetve szerintem zárásként mondd el akkor azt, hogyha nincs ilyen, amit el tudsz mondani, hogy milyen új képregényeid vannak most jelen pillanatban, és mire lehet számítani egyébként, ami már be van jelentve, nem új információ, de a nézőknek új információ lehet. Hát a havisorozatokat mondjam? Vagy ugye a havisorozatok azok, amik ugye javarészt elérhetők mondjuk az újságárosoknál. Ja, igen. Hát ami nem érhető el, az ugye a két Vertigo címünk, a Prédikátor, uh-huh. amiből ugye a tévésorozat is van, meg az Y az utolsó férfi, amiből pedig most lesz. Ez a kettő nem érhető el újságosnál, csak kiadói vásárlással vagy előfizetéssel. Uh-huh. Most fog megjelenni majd jövő hónapban a Tökéletes Pókember, a Superior Spider-Man befejezése, meg a Marvelben, illetve szintén jövő hónapra tervezzük a Végtelen Háborúnak egy külön számát, ezúttal a képregényes Végtelen Háborúnak, tehát nem a filmesnek, uh-huh. mert ugye annak idején leadtuk a minisorozatot belőle, ami egy 6 részes, de ellentétben a Végtelen Hatalommal a Végtelen Háború már rengeteg mellékszállal rendelkezett, amik a történetet kicsit folytatták ott, illetve maga a fő minisorozat csak összefoglalta. Uh-huh. És most ezeket a kiegészítőket kiadjuk szintén egy ugyanilyen kötetben. Tehát, hogy ez egy hány oldalas lesz? Mennyire lesz vaskos? Ugyanígy 200-240 valahogy így. Tehát vastag lesz. Az egy tartalmas olvasmány lesz. Igen. És, de viszont jól gondolom, hogy ehhez egyébként nem árt, hogyha megvan az alaptörténet is. Tehát, hogy ez önmagában egyébként élvezhető, megállja a helyét, vagy a kettő együtt ad ki egyébként egy teljesen kerek élményt. Tehát, hogy ez valószínűleg nem árt, hogyha ezzel tisztában vannak a nézők. Hát ezzel az a bajom, hogy ez az ötlet, amikor nekem felmerült, hogy ki kéne adni, akkor én már nyilván kívülről fújtam a Végtelen Háborút, uh-huh. tehát nem tudom, hogy önmagában működne, mert én nyilván hozzárakom a fejemben azt, ami történik. Elvileg működnie kéne, mert ugye különböző címeken jelentek meg, mint a Silver Surfer, a Fantastic Four, meg a Warlock, és hogyha ott működött külön, akkor biztos, hogy működnie kell külön, de én már nem tudom külön szakítani őket. Értem. Mondjuk még mindig ott a lehetőség, hogyha valaki nem érti, akkor megveheti mellé az alapkötetet. Igen. Na, figyelj, Tomi, most érünk el egyébként az egy órához, és nem tudom, szerintem én igazából nagyjából mindent megkérdeztem tőled, amit szerettem volna megkérdezni, és még adnék egy utolsó lehetőséget egyébként a nézőknek, hogyha esetleg van kérdésük hozzád, meg úgy általában a képregényekkel, vagy a képregény kiadással kapcsolatban, akkor hagyjunk nekik nagyjából egy percet, hogy megérkezzen a kérdés. De közben egyébként meg nagyon szépen szeretném neked megköszönni, hogy ma este időt szakítottál ránk, és egy kicsit beavattál minket a képregény kiadás, a hazai képregény kiadásnak a rejtelmeibe, és közben érkezett is egy kérdés, hogy a borítókat is kapjátok, vagy van, hogy ti rajzoltok, készítetek hozzá, ez a kérdés. Kapjuk, tehát egyetemen kapjuk, sőt igazából általában az ismertebb vagy nagyobb történetekhez többféle borítót is kapunk. Most éppen van egy ilyen, tessék, mondtad, hogy valamit osszak meg, amit még nem volt, most ezt megosztom. De se jó hír. Jaj! Az volt, hogy már beharangoztuk a következő pókembernek a borítóját, az 57-es számnak, és az egy ilyen spéci variant borító volt, amit kiderült, hogy egy képregényfesztiválra, Amerikában képregényfesztiválra jelent meg, tehát csak ott lehetett kapni, de Amerikában csomószor van ilyen, hogy van egy képregényboltnak egy saját borítója, egy képregényfesztiválnak van egy saját borítója, és mivel az egy nagyon-nagyon jó borító volt, ezért azt szerettem volna rátenni a következő pókember borítójára, de azt mondták, hogy viszont azzal a borítóval az a probléma, hogy csak arra a fesztiválra jelenhetett meg. Tehát, hogy az a borítóval egyáltalán nem tudjuk belerakni az újságba sem, ezért hát lecseréltük egy Alex Ross borítóra, tehát azért annyira rosszul nem jártunk, de azt a másikat azért jobban szerettem volna. Szóval, hogy sokféle borítót kapunk, nagyon sokfélét, és ha tehetjük, akkor be is rakjuk az újságba, ha annyira jó, akár ilyen miniposzter verzióban is belerakjuk az újságba, hát ezt most nem rakhatjuk bele. Értem. Még egy kérdés, hogy mennyit változott a vásárlók összetétel az elmúlt 14 évben? Tehát, hogy erre van valami rálátásod, hogy kik vásárolják egyébként a Kingpin képregényeket? Hát erre inkább csak úgy, tehát nyilván az újságosokban nem látok bele, hanem a boltban látom, tehát ott látom egyedül. Amit látok az, hogy meglepően több fiatal kezd el képregényt venni, ami ugye az elmúlt 10 évben annyira nem volt jellemző, inkább a 20 év, 30 év fölöttiek, 20-30 között volt a leggyakoribb vásárlóerő. De már ugye elértünk odáig, hogy olyan régóta vannak képregények, hogy már 30-40 között is jó sokan vannak. És most úgy tűnik, hogy most valószínűleg a filmek hatására különben, de hogy fiatalabbak is elkezdenek újra érdeklődni a képregények iránt. Wow. Még egy kérdés. Ki a kedvenc képregényrajzolód, és ha csak egy képregényt olvashatnál életed végéig, mi lenne az? Hát, ha csak egyet, akkor valószínűleg a Kraven utolsó vadászata lenne. Ó, amit kiadtál egyébként újra, ugye a szemikes megjelenés után még hozzá kemény borítóval, szerintem ezt érdemes megjegyezni, hogy ez egy nagyon szép kötet lett, igen. De nem reklám volt, mert már rég elfogyott. Picsába. Mi volt a másik kérdés? Az, hogy ki a kedvenc képregényrajzoló? Ja, fú, egyet lehet csak mondani? Legyen három. Oké, okay. Akkor legyen az Ed Benes, vagy Benes, vagy nem tudom micsoda, mert hogy ugye ő argentin, ha jól tudom. Ha klasszikus nézzük, akkor a Ross Andrew. Uh-huh. Az kicsit elfogultság, mert én beleismertem meg a pókembert, és azért az ő pókembere tetszik a legjobban, de hát ugye az idősebb John, amit akár őt utánozta, tehát ugye ez a... És ha egy harmadikat kéne mondani... Hát ott már azért úgy többfelé el, tehát a Gary Frank-et is nagyon szeretem, hát az már nyilván inkább ilyen sorozatfüggő, tehát én hamarabb tudnék mondani három nagyon rosszat. Jó, mondjál három nagyon rosszat, légy szíves. Fogadjunk, hogy az Umberto Ramos köztük van. Nem a köztük van, tehát ő vezetné. Tehát ő az első, a második és a harmadik. Értem. Ez nagyon nem bírom elviselni, de van nála rosszabb. Van egy valami szintén valami spanyol, vagy nem tudom milyen akárki, aki az ő stílusát próbálta utánozni. Tehát, és az, tehát nem láttam soha pozitívumot a Ramosnak a rajzaiban sem, de ennek az embernek még azok sem látnak, akik a Ramoszt szeretik. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, ha jól emlékszem, a Web of Spider-Man 20. számát rajzolta valami olyan rajzoló, hogy hát én nem tudok rajzolni, de szerintem, ha nagyon neki ülnék, ennél jobbra rajzoltam volna, tehát ilyen lapra szerelt rajzok, nem nagyon fura. Figyú, és nekem van még egy utolsó kérdésem, ugye mostanában adták ki egy pókember kötetet, ugye, ami nem füzet, nem havonta megjelenik, hanem egy több oldalas, nagyobb kötet. Igen. Arról mondasz egyébként pár szót, mert hogy nekem úgy tűnt egyébként, hogy ez megint egy olyan sztori, ami számodra nagyon kedves, és mindenképpen szeretted volna, hogyha megjelenik magyarul. Jól gondolom? Igen, így van. Ez ugye ez a történet, mármint az időszak, amikor megszűnt a 127. számban a csodálatos pókember, akkor ugye a 8. számnál tartottunk az újraindításos számozás szerint, és onnantól kezdve a fonalat legközelebb a Panini kiadó vettek fel a 30. számmal. Igen. És a kettő között, tehát kicsit hosszúra nyúlik, de nem, ha neked nem gond, elmondom. Csak nyugodtan. Tehát az volt, hogy az a 8 szám, amikor újraindult a pókember, borzasztó gyenge volt, biztos emlékszel rá, tehát sztorilag is, rajzilag sem volt jó, tehát ez, és egyre rosszabb lett. Annyira egyre rosszabb lett, hogy ugye az volt az oka, hogy a klón sztori ugye nagyon megosztó volt Amerikában. Utána, amikor folytatták ezeket a sztorikat, utána a megmaradt olvasók is, mert nagyon sok olvasót vesztettek, elegük lett az olvasóknak abból, hogy állandóan valami drámai történik, valami nagy fordulat jön mindig, és egyszerűbb történetekre vágytak. Most ezt a Marvel úgy oldotta meg, vagy azt gondolta, hogy úgy oldja meg, hogy mostantól nem lesznek, tehát hogy térjünk vissza a 60-as évekbe, csak ilyen tingli-tangli sztorik legyenek, és ezt az egészet adatták az akkor megmaradt legjobb írónak, tulajdonképpen a Howard McKinnek. Most a Howard McKinről ugye tudni kell, hogy ő azért volt jó író, mert a Szellemlovast, ugye a második sorozatát ő írta végig, és azért tudta jól írni, mert az ember egy temető mellett nőtt fel, egy olyan környezetben, ahol nem volt játszótér, nem volt tér, tehát ha akárcsak focizni akartak a gyerekekkel, akkor a temetőbe mentek be. És hát nyilván, ahogy idősödtek, ez ő maga mondta, nyilván, ahogy idősödtek, egyre inkább az lett a szórakozás, hogy mondjuk éjszaka megijesztették a látogatókat, elbújtak a sírok mögött, stb. Tehát egy ilyen beállítottsággal egy Szellemlovast lehet jól írni. Még a pókembert is viszonylag tudta jól írni, de tényleg csak viszonylag. Viszont annak idején, amikor megszűnt a 4 pókember cím, akkor ő volt a legerősebb író a 4 között. Ugye akkor a Demateis már nem volt ott. Uh-huh. És akkor rábízták, hogy oké, akkor tiéd mind a 2 pókember cím, nem tudod mit kezdeni azzal, hogy ilyen semmiségekről, meg milyen szappanoperákról írjon. Tehát egyszerűen képtelen volt. Amit elkezdett csinálni, az mind bődületesen rossz volt, kb. A Losthoz hasonló, hogy mindig egy új rejtély, egy új rejtély, egy új rejtély, és van 8-at behoztak, akkor egyet megoldott. És már senki sem tudta, hogy ki kivel van, és amikor végül el kellett valahogy zárni, akkor egy nagyon blöd baromságot talált ki. Na mindegy, már a szaklapok, mint a Wizard, annak idején még működött, és megírták, hogy a szó szerint emlékszem rá, hogy az olvasók már csak valami morbid kíváncsiságból olvassák a pókembert, mert hogy egyszerűen olvashatatlan, és hát 20 számig tartott, mire ez a Marvelnek leesett, és leserélték a nem is a főcímről, de a Spider-Man címről. És akkor oda tették ezt a brit Paul Jenkins-t, aki egyből egy olyan történettel indított, ami nagyon jól emlékszem, ugyanezt gondoltam én is erre a sorozatról, hogy ez borzasztó, tehát amit a Mackie csinál vele, és hát ugye a pókember volt a kedvencem, nagyon fájt. És amikor ez a Jenkins megírta az első történetet, azonnal beleszerettem, hogy ezt vártam, ezt akartam, végre visszakaptuk a pókembert, és a Jenkins onnantól kezdve elkezdett tök jó dolgokat írni, még nem hirtelen a Quezada úgy átvette a Marvel vezetést, és behívta a Straczynskit, és akkor azt mondta, hogy oké, akkor a Straczynski írja a fősztorit, ő alakítja az egész történetet, de mostantól csak kiegészítő sztorikat írhatsz, ami nem játszik bele semmibe. Hát szegény Jenkins ugye addig fürdött a népszerűségben, az olvasóktól, most parkolópályára állították, és még ennek ellenére is írt egy jó néhány olyan maradandó sztorit, amik tényleg nagyon jók lettek, és hát ezeket úgy, hogy van a magyar kiadásból kimaradtak. És úgy gondoltam, hogy minimum ezeket össze kéne válogatni, és egy kötetbe kiadni. Ez is egy új információ, de valójában ez lett volna a Peter Parker Pókembernek az új évada. Tehát ez nem külön számba jelent volna meg, mint most, hanem a Peter Parker utolsó évadát azért nem tudtuk kiadni, hát idézőjelben utolsót, meg azért indítottuk újra, mert a sztoriknak a fele nem volt meg digitális verzióban Marvelnek, és ezért le kellett mondani róla. Tehát, hogy ezek a 2000-es években készült képregények, nem? Igen, de ez úgy lett volna, hogy az első fele, tehát az első három szám lett volna még a 90-es évek, tehát azt befejeztük volna, és a második három szám lett volna a 2000-es évek. Tehát a 2000-es meg volt, a 90-es nem volt meg. Ja, értem. És akkor hát egy fél évadot meg nyilván nem lehetett kiadni, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor legyen a kiadás nélkül a 70-es évek, és akkor ezt meg kiadjuk így egy darab külön számban, illetve hát nem egy darabban, mert amit még lehetséges, azt még valószínűleg ki fogjuk adni ugyanebben a sorozatban külön számban, sőt, az nem tudom mennyire új információ, de évvégén tervezünk egy Pókember HC-t is megjelentetni. Ó, hát ez, nekem ez új információ, valószínűleg egyébként a négy nagy részének is, úgyhogy ehhez előre is gratulálok egyébként. Meg, hogy tényleg, és akkor ugye ez a kötet, ez a Pókember kötet, ez már kapható, vagy most fog megjelenni? Ez már kapható, már kapható. Megjelent, ha? És akkor ezt meg tudják venni újságárosoknál is, hogy az emberek, vagy nem, vagy ez csak a webshop és a képregény volt? Ez csak a webshop és a képregény volt. Értem. Nagyszerű. Volt még egyébként egy kérdés, hogy ha nem akarsz még elszaladni, hogy a kedvenc rajzolód után ki a kedvenc íród? A kedvenc írom, azt nagyon könnyű megmondani. Ha te tavaly kérdeztetek volna meg, akkor azt mondtam volna, hogy nem tudok dönteni Stanley és GM de Matteis között. Uh-huh. Ma azt mondanám, hogy Peter David. Tehát a Stanley nagyon jól írta a Pókembert a 60-as években, de úgy érzem, hogy minden más, amit írt, az nem volt igazán, voltak egy-egy jó történetei, a Fantasztikus 4-esben, a Galactus, stb., de hogy az összeset olvasod, akkor a Pókember kiemelkedően jó volt, uh-huh. A többi meg annyira nem. A Dematteis, bármilyen Pókembert írt, azt mindet imádtam, de például olvastam tőle Holdlovagot, az mondjuk nem volt annyira jó. Uh-huh. Őt azért tudnám tulajdonképpen Stanley mellé állítani, ugye a legenda mellé, mert Stanley megírt, mit tudom én, 100 számot folyamatosan, ami mind tök jó volt. De Matteis viszont írt, mit tudom én, 30-40 számot, ami viszont iszonyú jó volt. Tehát mondhatni, hogy ő az, aki örök életre Pókember rajongóvá tett. Tehát a Stanley volt az, aki elindított az úton, de a Dematteis volt az, hogy a Kraven utolsóval teszett, tehát elolvasva döntöttem úgy, hogy minden Pókembert el akarok olvasni. Uh-huh. Tehát, hogy viszont azóta meg eljutottam odáig, hogy a Peter Davidtől most már nem egy, nem kettő, nem tíz féle sorozatot olvastam el. Ugye először a Pókembereit olvastam, tök jó voltak a Jean de Wolf halála és még egy csomó másik. A Hulk sorozata 10 évig írta, és tök jó volt. Az X-faktorját imádom, hogy adjuk is kifolyamatosan. És még ezek még nem is a legjobb történeteim, mert szerintem a Fallen Angel végre ráver egyet, csak azt már nem lehet megszerezni, mert a DC-nél indult el, és a DC azt mondta, hogy már visszakerültek a jogok magához, az íróhoz. Aha. És, de még nem mondtam le róla, hogy egyszer azt megszerezzük és kiadjuk. És a Peter Davidre azt lehet mondani, hogy a Marvel kapitányát is kiadjuk, mindent kiadunk, amit valaha írt szerintem. Hogy minden, amit ír, az tök jó. És azért nagyon jó, mert nem is annyira az, hogy most egy fantasztikus ötletet talál ki, vagy valami ilyesmi, hanem azért nagyon jó, mert iszonyú jól ért a karakterekhez, a karakterfejlődéshez, az, hogy különböző típusú embereknek milyen hogy viselkednek egymással, milyen kölcsönhatásban vannak, a képességeik mit tudnak előhozni, amire eddig nem gondolt senki. Tehát egy nagyon jól átgondolt, és egy olyan emberről van szó, aki képregény rajongó is, tehát, hogy nagyon-nagyon képben van azzal, hogy mit csinál, hogy csinálja, és sose csinált hülyeséget. Nem mondom, hogy nem olvastam jobb történeteket Peter Davidnél, mert a Dematteistől olvastam jobbat, de nem olvastam ennyi nagyon jót senkitől, mint a Peter Davidtől. Tehát azért azt mondom, hogy ha most, sőt, neki most már elolvastam 2-3 ilyen rendes könyvét is. Regényeket is ír? Én regényeket is, de nem regényt olvastam, hanem ilyen életrajziakat inkább, tehát hogy ilyen benfentes dolgokat, és nagyon jó dolgokat mond, és nagyon jó megvilágítás, meglátásai vannak, megvilágítő olyan dolgokat, amiket úgy külsősként annyira nem tudsz, és le a kalappal nagyon, nagyon szeretem a stílusát, nagyon jó humora van, mindent, tehát abszolút, tehát ha egyet kell választani, akkor a Peter David. Peter David, ezt a nevet jegyezzétek meg egyébként. És oké, tudom, hogy mondtam el egy utolsó kérdés, de tényleg egy utolsó kérdés, hogy mit gondolsz azokról a pókember sztorikról, amik jelenleg futnak, amiket most lehet olvasni hónapról hónapra? Attól függ, hogy a kérdező az, hogy olvas képregényt, tehát én megrendelem Amerikából, és nekem ilyen 4 szám késéssel érkeznek meg, tehát a legújabb 4-ről nem tudok semmit mondani. Inkább onnan tudnám elmondani, hogy megjelent mondjuk az új Pókember sorozat. Tehát ugye most az 60. számnál tartunk, körülbelül 60 valamennyinél. Tehát kb. Mit tudom én, 2,5 évvel ezelőtt kezdődött egy újra számozás az Amazing Spider-Man-nek. Az első történet tök jó volt, érdekes volt, még ilyen nem szokásos. Utána szerintem annyira bőven leült, hogy a Spectacular Spider-Man-t is elindították, és a sokkal jobb volt. Tehát az A Spectacular Spider-Man-ben ugye a Chips Darsky nevezetű srác írta azt a történetet, ott volt ilyen időutazó sztori, azt én például nagyon imádtam. Az biztos, hogy jobb volt, mint az Amazing Spider-Man, erre emlékszem. Én arra emlékszem, hogy most ez egy spoiler, de annyira nem. Tehát, hogy már az 5. számban kb. A Jameson megtudja, hogy a Peter a pókember, és onnantól kezdve egy olyan interakció van kettőjük között, hogy az nagyon-nagyon jó az a sorozat onnan. Az Amazing Spider-Man egy jó darabig elég ilyen gyengécske lett, de aztán most nem tudom, hogy a 30. vagy 40. szám közül behoznak egy olyan sztorit, ami még egy kicsit még mindig tart, tehát hogy jó ráültek, az viszont zseniális, az nagyon jó. Arra a sztorira gondolsz, ugyanben van ez a teljesen új fő ellenféle körül, nagyon sokáig nem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda. Jó, akkor egy emberre gondolom, nyilván ez a nézőink jelentős részének az égvilágon nem jelentett semmit, de örülök, hogy ezt is sikerült megbeszélnünk. És figyelj, Tomi, túlszaladtunk az időnkön, amit mondtál, hogy te ráérsz ma este, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél hozzánk, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és hogy tényleg elmesélted nekünk ezeket a dolgokat, és mindenkit egyébként csak arra tudok ösztönözni, hogy mindenképpen vásároljon egyébként Kimpin képregényeket, mert tényleg, tehát, hogy nem csak azért, mert most vendég vagy, de én azt gondolom, hogy kifejezetten széles a kínálata a Kingpin képregényeknek, és hogyha valaki egy kicsit is érdeklődik a képregények iránt, akkor a te kiadványait között biztos, hogy talál olyat, amit megfelelőnek és szórakoztatónak fog ítélni, és igazából tényleg, tehát, hogy ez most a lezárása a ma esti streamnek, de bízom benne, hogy esetleg majd valamikor, akár egy év múlva, vagy nem tudom, bármikor tudunk újra beszélgetni, hogy áttekintsük egyébként, hogy alakult a képregény kiadása mostantól következő időben. Tökre kíváncsi vagyok, hogy akár egy év múlva milyen lesz a képregény piac, meg egyébként is, hogy a képregény, az, hogy a Kingpin kiadó hogy érte meg ezt az egész koronavírusos dolgot, meg mindent, ami majd utána jön, de hogy ma estére egyébként ennyit szántunk nektek Tomival, úgyhogy Tomi, neked még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a nézőknek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, közben szeretném megköszönni Hunternek is, hogy raidelt minket, ami egyébként azt jelenti, ezt neked mondom egyébként, Tomi, hogy egy másik csatornán zajlott egy műsor, és a streamnek a vezetője átterelte ide a nézőit hozzánk, úgyhogy a végén kaptunk egy nézőlöketet is, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és további kellemes péntek estét kívánok mindenkinek. Ma este kivéletesen nem fogunk raidelni, úgyhogy Tomi, még egyszer köszönöm, és a nézőktől is elköszönök. Szép estét kívánok nektek, és jó hétvégét. Legközelebb vasárnap találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!